się wstydzę, ale nigdy nie załuję. Jazdy sytuacji, jakie życie prowokuje. Ja wiem, każdy uczy się na błędach. Przez chwilę chcesz być sobą, lecz musisz wciąż pamiętać. Mieć rozeznanie w rzeczywistości. Żyć dla przyjemności w niepewnej przyszłości. Stajesz się, patrzysz, lustrzane odbicie. Uczy się na błędach, które układają życie. Chcesz się wtrącić, wytykać czy wyjazdy. Pomyłki robi każdy, pomyłki robi każdy. Siedź cicho albo weź to szybko sprostuj. Kiedyś było dużo błędów, teraz więcej wniosków. Teraz bardziej doświadczeni. Nie wymarzysz przeszłości, przeszłości nic nie zmieni. Ja widzę, nigdy się nie wstydzę, tego życia nie żałuję. Dzięki wam za to, co mam, Bogu do dziś dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Nie chcę wstydzić się, bo mam dumę. Zawsze spoko numer. To leczy, to te parę rzeczy. Stajesz i patrzysz, lustrzane odbicie. Uczysz się na błędach, które układają życie. Nie chcę wstydzić się, bo mam dumę. Zawsze spoko numer. To leczy, to te parę rzeczy. Stajesz i patrzysz, lustrzane odbicie. Uczysz się na błędach, które układają życie. Czego nigdy się nie wstydzę. Swoich słów tylu, poglądów nigdy swojego stylu. Mam w pamięci to, co było. Nie wstydzę się przeszłości, może kilku poznanych gości. I tak to już minęło. Dużo wspólnego mam z dwoma. Każdy mieszka w innych domach, na różnych stronach. Nie wstyd mi, ich nie zaprę się. Wszystko jedno będę gdzie, jedna część życia skończona. Dla mnie atakiem jest obrona. Nigdy nie zaprę się tego, gdzie mieszkam. I żadnego bliższego mi miejsca. Gdzie byłem, gdzie będę. Wstyd mi tylko za niektóre błędy. Nie za zdobyte względy. Mało forsy mam, przez to nie będę gorszy. Bez wstydu, że w zielony gram. Bo taki lubię stan, nic na to nie poradzę. Codziennie pokonuję pracę. Wszystkie dni, dzień w dzień, pilaki. Ale zdążyłem już przywyknąć, już tylko czasem jestem zły. Nie wiem jak wy, ja nie wstydzę się, gdy dym mnie ogarnął. Na pewno nie chcę wstydzić się za darmo. Za darmo, tak. Nie chcę wstydzić się, bo mam dumę. Zawsze spoko numer. To leczy, to te parę rzeczy. Stajesz i patrzysz, lustrzane odbicie. Uczysz się na błędach, które układają życie. Nie chcę wstydzić się, bo mam dumę. Zawsze spoko numer. To leczy, to te parę rzeczy. Stajesz i patrzysz, lustrzane odbicie. Uczysz się na błędach, które układają życie. Oceniasz życie krok po kroku. Poruszasz się w natłoku spraw. Jesteś w szoku, ale znasz trochę rzeczy. I masz to z życia, co leczy. To te parę rzeczy, za które się nie wstydzisz. To na nie liczysz, na nie. W chwilach zwątpienia masz do czynienia z asem w rękawie. Rodzina, filanów, to na nich postawię. Bo myśleć o sławie, tam to ja się bawię. Zamknięte w szafie te wstydliwe chwile. Wspominasz niemile, bo tyle ich miałeś. Teraz stałeś na nogi i widzisz, że za kobiety życia się nie widzisz. O tych rzeczach myślisz, bo dużo ich było. Z Janem dzieliło się mnóstwo osób. Tu tak się żyło, bo na to był sposób. Nie wstydzić się za tych ludzi, za miejsce, za czyny. Za ideały, za miny do ciebie. To są przyczyny, nie masz swojej winy. Oglądasz to wszystko i widzisz te parę rzeczy, za które się nie wstydzisz. Nie chcę wstydzić się, bo mam dumę. Zawsze spoko numer. To leczy, to te parę rzeczy. Stajesz i patrzysz, lustrzane odbicie. Uczysz się na błędach, które układają życie. Nie chcę wstydzić się, bo mam dumę. Zawsze spoko numer. To leczy, to te parę rzeczy. Stajesz i patrzysz, lustrzane odbicie. Uczysz się na błędach, które układają życie.